Çatımda radyolar, yanımda kalyonum, kapımda kış var. Bu son sabah mı sanmam, bu son yalansa kanmam. Yarına kalmadan uyan, kabusumda radyolar. Taşla pavyonumda yaması bol bir cıngaç. Hangi şarkılar katlanır kılan, hangi mecmua tepeni attıran. Her talah sonunda bağlanan, basiretin kadar da kutsal. Orada dekire durana çetrefilli dert yanan. Kalbin altı sahnelerle doldu izdiham. Var mı çekme duygu sağ çıkan, yoksa belki sade yaz. Eşantiyon kalem maşanda burada yaz. KPA hatırası akla gelmeden bir yaz. 93 yazından yadigar masamda. Bodda saç döküp tüküre tüküre bugüne küfredip dayan bir bak. Makamsal kaygılar neremde? Boris Vian dilinde. Nihai eylemin nefse tahribatı üstümüzde. Yani yarım akıllı ahkam, kesilen her bicin. Akşam olmadan da burada terler. Alkol etme dol, gün gelir kapında titrer. Silkinirken isterim ki sen geber. Modos senem, adımlarımda at süren. Oysa bitmeyen bir şarkı yazmak isteyen de bizler. Maalesef dakikte girdik. Bahaneler sunup, bahaneler bulup, acımadan da telef edildik. Bir sabahçı darbe sonrası. Burada bir sokak, ayna giy dolaş. Dakikasında kafana tepene bin taş. Peşine yorulacak nefes çok, haydi kaç. Kaçmak hakikaten de zor sanat. Gökdelenden atlasam yerde var kucak. Telerüfer dibinde bir petekte şefkat. Hangi mabedin dibinde söylesen de bulsak. Arada yanına varsak onunla kalsak. Şimdi beni de yormadan adam akıllı söyle. O gün tiyatro sonrası, önüne gelene sövmek. Orada linç edilmek, onu bulup bir kenara çekmek. Ölüme metiyeler düzüp gebermek. İstemiştin olmadı, neden? Çünkü yurtta saç tutup yavaş yavaş gebermek. İstegendin aslen, hadi hatırla. Yurt odamda son günün, kafan güzel. Yan tarafta radyodan gelen yürek düzel. Sade sustun, kafandan ek geçen ne varsa bavula poşete koydun, orada durdun. Son defa masanda, eşantiyon ajanda peyda. Durmayak bir sista, istemiştim olmadı. Dilim bu elime varmadı. O son sabah, o son yalan, çatımda radyolar. Gözümün yaşına bakmadan duvardan duvara vurdular. Geri dönüp de bakma şansı yok, hala oradayım. Radyolar kadar yürek düzen bir kıştayım.